إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دوغو إسلام تنايدليا kuelezea masala ya aqida, aqidati salaf ashabi alhadith ahli sunnati wal jamaa at-taifati almansura wal firqati an-najia. Wiki iliyopita ilielezwa kwa vizuri aqida ya istiwa'illahi ala arshi, kustawi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake. Leo pia tunaendelea na masuala haya ya aqida, ikiwa hutuba ya leo yaelezea aqida ya alwala walbara. Alwala walbara hii ni moja katika nguzo za aqida hii sahiha, aqida tisalaf ya ashabi alhadith. Pia aqida hii ni moja katika masharti ya imani ya mtu. Imani ya mtu haiwezi ikakamilika mpaka awe na aqida hii ya alwala walbara. Matamshi haya mawili alwala walbara ni matamshi ambayo yamewafikiana filwazni, katika wizani, na yametofautiana filmaana, katika maana. Maana ya alwala, hubbullahi wa rasuli wa sahaba wal mu'minin al muwahhidin wa nusratuhum. Alwala ni kumpenda Allah na mtume wake na masahaba wote na waumini wote wanaompokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwanusuru. Hii ndiyo maana ya alwala. Albara ni kinyume cha hiyo, wa bidhiddiha tatamayyazu al-ashya. Albara ni kumchukia anayemkhalifu Allah na mtume wake na masahaba na waumini wote wanaompokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya wazi zaidi ni kuwachukia makafiri na washirikina na wanafiki na mubtadi'in wal kusaf na watu wa maasiya, kuwachukia hao ndio albara. Kwa hiyo alwala'u walbara ina maana ya kwamba kila mu'min anayempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, anayetekeleza maamrisho ya Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo ya Allah na mtume wake, mu'mini huyu inawajibika kumpenda na kumnusuru. Na kinyume chake, mtu ambaye anamkhalifu Allah na mtume wake na kumuasi Allah na mtume wake, ambapo ni makafiri na washirikina na wanafiki na mubtadi'a na fusaq, hawa tunawajibika kujikurubisha kwa Allah kwa kuwachukia hawa na kuwapiga vita, wa jihadihim bin nafsi wal mal, wa jihadihim بالقلب وجهادهم بالقلب والنفس kuwachukia ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwachukia makafiri na washirikina na wanafiki na mubtadi'a na fusaq, watu wa maasiya. Hii ndio alwala walbara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kuwajibisha kuwapenda waumini wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawajibisha waumini wapendane. Anasema waumini wanaume na waumini wanawake, baadhi yao ni wapenzi wa baadhi nyingine, wanatakiwa wapendane, kwani wanaamrisha mema na wanakataza maovu na wanasimamisha sala na wanatoa zaka na wanamtii Allah na mtume wake. Hawa atawarehemu Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ni mwenye kushinda, Allah ni mwenye hikima. Kwa hiyo aya hii inawajibisha waumini wapendane, waumini wasichukiane, wawe na wala, wapendane waumini. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha kuwapenda makafiri na mushrikini na wanafiki na wengineo ambao wanamuasi Allah na mtume wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hajja Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Al-aya, hutawakuta watu ambao wanampenda Allah na mtume wake, yuwadduna man hajja Allah wa rasula, wanawapenda wale wanaomuasi Allah na mtume wake. Waumini wanatakiwa wasiwapende watu wanaomuasi Allah na mtume wake, hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, hata kama ni jamaa zao, hata kama ni ndugu zao, wasiwapende maadamu wanamuasi Allah na mtume wake, wasiwapende. Kwa hiyo aya inaharamisha kuwapenda makafiri, aya inaharamisha kuwapenda washirikina, aya inaharamisha kuwapenda wanafiki, aya inaharamisha kuwapenda mubtadi'a, aya inaharamisha kuwapenda fusaq, watu wa maasi. Alwala'u walbara. Aqida hii ahlul ilmi walfaham wanasema ina daraja kubwa katika sheria ya Kiislamu. Aqidatul wala' walbara ina daraja kubwa katika sheria hii ya Kiislamu, na ina mambo mengi maulama wanavyoelezea umuhimu wa aqida hii ya alwala walbara. Moja katika mambo wanaoelezea ahlul ilmi walfaham, wanasema alwala walbara ni sehemu katika maana ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, aqida hii ya alwala walbara ina maana sehemu moja katika maana ya la ilaha illa Allah. Unaposema la ilaha, hiyo ni albara min kulli ma yu'badu min duni Allah. Unachukia na kuepukana na kila kinachoabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakiweka mbali na kuchukia. Albara, la ilaha, unaepukana na kuchukia kila ambacho kinaabudiwa asiyekuwa Allah, halafu unathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah. Kwa hiyo alwala walbara ni moja katika sehemu za maana ya la ilaha illa Allah. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna tahqiq shahadati an la ilaha illa Allah yatadhammanu bi an la yuhibba illa lillah wa la yubghida illa lillah wa la yuwaddi illa lillah wa la yuadi illa lillah wa an yuhibba ma ahabbahu Allah wa yubghida ma abghadahu Allah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea aqidatul wala wal bara anasema uhakikisho wa shahadati an la ilaha illa Allah hauwezi ukathibitika mpaka mtu apende kwa ajili ya Allah na asipende isipokuwa kwa ajili ya Allah, asimpende mtu isipokuwa kwa ajili ya Allah, na asimchukie mwingine isipokuwa kwa ajili ya Allah, na apende kitu ambacho anakipenda Allah na achukie kitu ambacho anakichukia Allah. Hii ndio aqidatul wala wal bara kama anavyoelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shahadatu an la ilaha illa Allah haiwezi ikapatikana na uhakikisho wake isipokuwa mtu apende kwa ajili ya Allah na amchukie mwingine kwa ajili ya Allah, na apende jambo analolipenda Allah, achukie jambo analolichukia Allah. Hii ndio alwala wal bara. Aqida hii ya alwala wal bara ni moja katika masharti ya imani. Imani ya mtu haiwezi ikakamilika mpaka awe na alwala wal bara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida, tara kathiran minhum yatawalluna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adhabihim khalidun. Utawaona wengi katika watu wanawapenda makafiri, wanawapenda makafiri. Yatawalluna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ni jambo baya ambalo nafsi zao zinalifanya la kuwapenda makafiri. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim, kwamba Allah anawakasirikia. Wa fil adhabi hum khalidun, na wao watakuwa milele katika adhabu kwa sababu ya kuwapenda makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau annahum amanu billahi wan nabiyyi wama unzila alayhi mattakhadhuhum awliya, law ingekuwa wanamuamini Allah na mtume na kilichoteremshwa kwa mtume wasingewafanya hao ni wapenzi wao. Walakinna kathiran minhum fasiqun, lakini wengi katika hao ni maasi, ndio maana wanawapenda makafiri. Kwa hiyo aya ni sharti. Aya hii inaelezea aqidatul wala wal bara kwamba ni sharti katika masharti ya kukamilika imani zetu. Walau annahum amanu billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sunan Abi Daud as-Sijdi rahimahullah, mtume anasema man ahabba lillah وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. mtu anayependa kwa ajili ya Allah akachukia kwa ajili ya Allah na akatoa kwa ajili ya Allah na akamnyima mwingine kwa ajili ya Allah, huyu ndio amekamilisha imani. Anampa mtu kwa ajili ya Allah ni mu'min multazim, anampa chake sadaka kwa ajili ya Allah, anampenda anamchukia mwingine kwa ajili ya Allah kwa sababu si muwahid si mujtazim, ndio alwala wal bara. Na anampa mwingine kwa ajili ya Allah na anamnyima mwingine kwa ajili ya Allah. Hii ndio alwala wal bara. Aqida hii ndio kamba madhubuti ya imani. Imani ya mtu inakuwa madhubuti, ameifunga vizuri, hawezi akateteleka, hawezi akababaika kama ana aqida hii ya alwala wal bara. Ndivyo anavyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam kama fi musnad al-imam Ahmad an Bara ibn Azib radiyallahu anhu, mtume anasema awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, kamba madhubuti ya iman ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Unampenda mwenzako kwa ajili ya Allah, unamchukia mwingine kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu. Watu wanapendana kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu, watu wanachukiana kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu, watu wanawachukia mawalii wa Allah, wapenzi wa Allah, kwa sababu ya maslahi ya kilimwengu. Watu wanawachukia maulama wanaofanya kazi kubwa ya dawa, wanawachukia kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu. Aina aqidatul walai wal bara, iko wapi aqida hii kwa watu? Aqida hii ya alwalau wal bara inaweza ikamfanya mtu atoke katika Uislamu asipokuwa nayo aqida hii. Kama mtu hanayo anaweza akatoka katika Uislamu bila kujijua. Ndivyo anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye hawa Mayahudi na Manasara ni wapenzi. Ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, anayewapenda katika nyinyi yeye atakuwa katika wao, anatoka katika Uislamu kwa sababu ya kuwapenda. Naam, kwa sababu ya kuwapenda unaweza ukatoka katika Uislamu bila kujijua na kujitambua. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi madhalimu. Kwa hiyo aqidatul wala'i wal bara', mtu asipojipamba nayo anaweza akatoka katika Uislamu bila kujijua wala kujitambua. Aqida hii ya alwala'u wal bara' imetajwa sana katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imetajwa sana kuonyesha umuhimu wa aqida hii kwamba kila muumini lazima awe nani ndio imani yake itakapokamilika. Anasema Sheikh Hamdu ibn Atiq rahimahullah, anasema fa amma muadatul kuffari wal mushrikin fa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala akkada dhalika wa aujaba dhalika wa akkada ijabahu. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha jambo hilo la kuwachukia makafiri na mushrikin. Fa amma muadatul kuffari wal mushrikin fa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala aujaba dhalika wa akkada ijaba wa harrama mahabbatahum wa shaddada fiha hatta annahu yaqulu ash-shaykh Hamd ibn Atiq rahimahullah hatta annahu laysa fi kitabillahi ta'ala hukmun fihi min al-aya akthar wa abyan min hadha al-hukm ba'da wujubi at-tauhid wa tahrimi dhiddi. Anasema ash-shaykh Hamd ibn Atiq, anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kuwachukia hawa makafiri na mushrikin, na akasisitiza jambo hilo, na akaharamisha kuwapenda, anaharamisha kuwapenda na akasisitiza jambo hilo la kwamba ni haramu kuwapenda makafiri na mushrikin, mpaka anasema hakuna katika Qur'an aya ambayo hukumu ambayo ina aya nyingi kuliko hii, kuliko hukumu hii ya alwala'u walbara, baada ya kuwajibisha tauhid na kukataza ushirikina. Hii ina aya nyingi baada ya ijabi tauhid wa tahrimi dhiddihi. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tujipange na aqida hii ya alwala'u walbara. Na aqida hii ina madhahir, kuna madhahir ya kuwapenda waumini na kuna madhahir ya kuwapenda hawa makafiri. Kuna alama zinazoonyesha kwamba mtu unawapenda waumini wenzako, na kuna alama na sura ambazo zinaonyesha kwamba wewe unawapenda makafiri hata kama husemi. Moja katika alama za kuwapenda makafiri, atashabuhu bihim fil malbas watashabuhu bihim fil ma'kal watashabuhu bihim fil hay'at, kujifananisha na makafiri katika mavazi, kujifananisha na makafiri katika sifa ya kula na kunywa. Waislamu wanajifananisha na makafiri katika mavazi yao. Kafiri akivaa kepu na yeye anavaa kepu Muislamu. Kafiri akivaa tai na yeye anajifunga tai. Nini unatafuta nini kwa makafiri Muislamu? Hii ni tashabuhu bihim. Na Mtume anasema wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu na yeye ni katika hao. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu wanajifananisha na makafiri katika mavazi, baadhi wanajifananisha na makafiri katika kula. Makafiri wanakula kwa mkono wa kushoto na yeye Muislamu anawaigiza, anakula kwa mkono wa kushoto. Mtume anakataza la taakulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna shaytana yaakul bishimal wa yashrabu bishimal, shaytani ndiye anayekula kwa mkono wa kushoto na akanywa kwa mkono wa kushoto. Wewe Muislamu unatafuta nini? Kula kwa mkono wa kushoto. Mtume anasema kul biyaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika madhari nyingine ya kujifananisha na makafiri, atasammi biasmaihim, kujiita kwa majina yao. Waislamu wana majina yao, makafiri wana majina yao, inajulikana. Hakuna Muislamu asiyejua majina ya Kiislamu, wala hakuna kafiri asiyejua majina yao ya kikafiri. Kwa nini Waislamu wanajiita majina ya kikafiri? Na kama hawajiiti majina haya ya Kiislamu wanayabadilisha. Baadhi ya Waislamu wanaitwa majina ya Kiislamu halafu wanayabadilisha yanakuwa kama majina ya kikafiri. Mtu anaitwa Muhammad, jina la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, analibadilisha, anajiita Modi. Binti anaitwa Sumayya, awwalu shahidatin fil Islam, Sumayya ummu Ammar. Binti anaitwa Sumayya, anajiita Sumi. Nini watafuta nini Waislamu? Mnajiigiza kwa sababu gani? Mnajikomba kwa makafiri? Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Utukufu ni wa Allah na wa mtume wake na ni wa waumini utukufu, lakini wanafiki hawajui. Umar ibn Khattab anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-islam wa mahma talabna al-izzata bighayrihi adallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametutukuza kwa huu Uislamu, tukitaka enzi na utukufu kwa usio kwa Uislamu Allah atatudhalilisha. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-islam fa mahma talabna al-izzata bighayrihi adallana Allah. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعوة الإسلام لنالو كتاز نشريع كإسلام نكوفين لما كفيرنا مشركين نمبتدعين نفسا هل اندي وجامبو أمبالو نكتازو ndio jambo ambalo ni la haramu kuwapenda kufar na mushrikin na mubtadi'in na alfusaq na munafiqin. Ni haramu. Uharamu huu haumaanishi kwamba ni haramu kununua vitu vyao. Uharamu huu haumaanishi kwamba ni haramu kuwauzia makafiri vitu vyetu. Uharamu huu haumaanishi kwamba tunaambiwa tusiwafanyie uadilifu. La, haina maana hiyo. Inafaa, inajuzu kununua vitu vyao, inajuzu kuwauzia vitu vyetu, inajuzu kufanyiana muamala wote, kukodisha tunawakodisha, tunawakopesha, yote miamala ambayo ni halali inafaa, si haramu. Linalokatazwa ambalo ni haramu ni kuwapenda. Kwa hiyo tunafanyiana nao muamala ambao ni mubaha bila kuwapenda. Miamala hii ni jaiza, yafaa kununua vitu vyao, yafaa kuwauzia vitu vyetu. Hasa ukiangalia sasa hivi vitu vingi vinatengenezwa na makafiri ambavyo tunavitumia Waislamu, bali ni vitu ambavyo vinasaidia katika dawa. Kwa hiyo ni halali kununua vitu vyao, bali ni halali kuwauzia vitu vyetu, ni halali kuwakodisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimkodisha Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi, akamfahamisha njia ya kwenda Madina. Alipotaka hijra, alipotaka kuhama kwenda Madina, hajui njia ya kwenda Madina, akamkodisha huyu Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi, wakana kafira, alikuwa ni kafir, akamkodisha, akamfahamisha njia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiana nao muamala wa biashara mpaka Makuraishi wakamuita al-Amin. Makuraishi wakamuita Mtume al-Amin, muaminifu, kwa uaminifu wake katika biashara, kuonesha kwamba inajuzu, inafaa Waislamu, inafaa kuamiliana na makafiri katika mambo ya biashara, wala si haramu. Sio haramu, bali ni jaiz, bali inatakiwa watu wafanye uadilifu, watu wasiwadhulumu makafiri, watu wasiwaibie makafiri, inatakiwa hivyo. Dhulma ni dhulma, wizi ni wizi, ni haramu. Ukimdhulumu kafiri ni haramu, ukimdhulumu muislamu ni haramu, ukimuibia muislamu ni haramu, ukimuibia kafiri ni haramu. Yote ni wizi, yote ni haramu. Sio kama wanavyosema Khawariji. Khawariji wanasema kwamba ni halali kuwaibia makafiri, la. Wanasema kwamba ni halali kuwadhulumu makafiri, la. Bali jambo baya zaidi wanalolisema na itikadi yao mbovu zaidi ya potofu, wanasema kwamba inafaa na inajuzu kuwaua makafiri wasio na hatia. Khawariji hawa wanauchafua Uislamu, hawa wanauharibu Uislamu. Lililoharamishwa ni kuwapenda, si kuwaizi, kuwauzia au kununua. Watu wanatakiwa wafanye uaminifu kwa makafiri, watu wanatakiwa wafanye uadilifu kwa makafiri kama wanavyofanya kwa Waislamu. Waislamu wengi sasa hivi wanaishi katika nchi za kikafiri, Mbona hatujasikia kwamba wamefukuzwa kwa ajili ya Uislamu wao? Nani kafukuzwa kwa ajili ya Uislamu wake? Kafukuzwa Marekani, nani? Kwa hiyo Waislamu hawafukuzwi. Allah subhanahu wa ta'ala anasemani, la yanhaakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilayhim inna allaha yuhibbul muksitin. Allah anasema Allah hakukatazeni kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu hawa makafiri ambao hawakutoeni katika miji yenu, hawakupigeni nyinyi wala hawakutoeni katika miji yenu. Wafanyeni uadilifu, wafanyeni haki, wafanyeni usawa, wafanyeni ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waadilifu. Aina al-khawarij min hadhi al-aya? Khawarij wako wapi na aya hii? Wana dalili gani wanazitoa? Hawana dalili isipokuwa jahal, ujinga. Khawarij wakisema kwamba ni halali kuwapiga makafiri, ni halali kuwadhulumu makafiri, ni halali kuwaibia makafiri, hawana dalili katika Qur'ani wala Sunna. Dalili yao ni jahal, ujinga. Wanatembea na ujinga mabarabarani, ujinga unanuka katika miili yao. Hawana ilmu, hawasomi, ni watu ambao hawakusoma. Dini hii siyo hamasa, dini hii siyo ya ujinga, ni dini ya kusoma na dalili mina Sunna wal Qur'an wa fahmi salafil umma. Dini hii inakwenda kwa dalili mina Al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafil umma, si dini ya ujinga. Kwa hiyo Khawarij wanachafua Uislamu, Khawarij wanauharibu Uislamu. Hawa Khawarij ndiyo kundi la kwanza ambalo lifaraka aljamaa, liliachana na kufariki kundi la Waislamu. Kundi la kwanza ambalo la mubtadi'a ni hawa Khawarij. Hawa ni mubtadi'a, wazushi, wameanzisha akida ambayo ma anzalallahu biha min sultan, hawana dalili yote katika akida zao. Khawarij hawa wanawaua makafiri, bali na wanawaua Waislamu pia, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaktuluna ahla alislam wa yad'una ahla alawthan. Hawa Khawarij wanaua, wanachanganya Waislamu na makafiri, wanaua tu, ndio dini yao, si Uislamu. Na ndio maana hawa, kwa vile ni mubtadi'a, hawanathibishi dawa zao na ahli sunna wal jamaa, hawanathibishi dawa zao na ahli sunna wal jamaa, wako mbali, ni mubtadi'a, wazushi, wanauharibu Uislamu, wanachafua Uislamu. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawafanyie uadilifu hawa makafiri. Ashir Salih ibn Fawzan al-Fawzan anasema maana aya hii, anasema maanahu, man kaffa adhahu min al-kuffar falam yuqatil al-muslimin walam yukhrijhum min diyarihim fa'ala al-muslimin an yukafi'a dhalika bimukafatihi bil-ihsan wal-'adl ma'ahu fi at-ta'amul al-dunyawi. Anasema Sheikh Fawzan rahimahu hafidhahullah, anasema makafiri ambao hawawaudhi Waislamu, hawawatoi Waislamu wala hawapigi vita Waislamu, Waislamu wanatakiwa wawafanyie wema, wawafanyie uadilifu, wasiwaudhi, wakae nao vizuri, muhimu wasiwapende tu. Anasema fasilatu dunyawiyya shay wal mawaddatu shay'un akhar, uhusiano wa kidunia, muamala wa kidunia ni jambo jingine, na kuwapenda ni kwingine, ni jambo jingine. Kwa hiyo tunalotakiwa ni kwamba tuwafanyie uadilifu, tuwafanyie ihsan. Anasema tena Sheikh Fawzan hafidhahullah, anasema kuwafanyia wema na uadilifu ni min wasaili dawa, ni katika njia za dawa, wanaweza wakasilimu kutokana na uaminifu wetu, kutokana na uadilifu wetu, kutokana na ihsani yetu. Lakini Khawarij wanauchafua Uislamu, Khawarij wanauharibu Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema lain, baada ya kuelezea hawa Khawarij kwamba watakuja katika akhiri dunia, mwisho wa ulimwengu, mwisho wa zama, watakuja Khawarij, na wapo sasa hivi, wanatoa dawa zao za ovyo za kijinga bila dalili. Mtume anasema lain adraktuhum la aqtulannahum qatla thamud, nikiwadiriki hawa nitawaua kama walivyouawa Thamud, nikiwadiriki watu wao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu wasighurike na dawa za Khawarij. Haitakiwi kuwadhulumu makafiri, haitakiwi kuwaibia makafiri, haitakiwi kuwaua makafiri wasio na hatia, haitakiwi katika Uislamu. Na aya tumeitaja, wao hawana dalili, hawana dalili isipokuwa jahal, ujinga. Kwa ndugu zangu Waislamu, watu wafuate akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, aqidatul walai wal bara, inasema ni haramu kuwapenda, si haramu kuwafanyia wema, si haramu kuwafanyia uadilifu, si haramu kununua vitu vyao, si haramu kuwauzia vitu vyetu hawa makafiri. Vitu vingi ambavyo wanavitengeneza tunavitumia sasa hivi katika dawa, tunavitumia, Waislamu wanavitumia, si haramu. Lakini hawa khawariji wanauchafua Uislamu, ndugu zangu. Uislamu hauna aqida za kikhawariji, aqida za kijinga. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana minan nabiyina yastami'u qawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.